یوسی نرو دودا سا باق موت سازوب تانیگی تیلا رو دوده رو تلی مون عادی نو نوس گویاو و سونسه و سونیگی تازه وی چالا رو واس دودا سا باتی یاوچی باتی یاوچی Yeah.